السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. شكراً لتكمله زمستحق الله سبحانه وتعالى. Nasala na salamu zimwendee mbora wa viumbe mtume wetu Muhammad, yeye na watu wa nyumbani kwake na masahabaze na waumini wote watakaofuata mwenendo wao kwa wema hadi siku ya kiyama. Ama baada ya hayo, tunamwomba Allah atujalie nasi tuwe miongoni mwa watakaowafuata kwa wema. Ndugu zangu wa Kiislamu, kama kawaida yetu kila siku ya Jumamosi tunakumbushana katika masala ya ibada, masala ya fiqhu, kwenye kitabu chetu Bulughul Marami min Adillati al-Ahkami, ambacho kimeandikwa na Ibn Hajar al-Asqalani, Allah amrehemu. Na leo tunaingia katika masala ambayo mtunzi wetu wa kitabu anatuambia, babu sifati salati, mlango unaozungumzia sifa ya sala. Bimaana yote ambayo tumekwishaona, sharti za sala zafaa kuwaje, yote tumekwishaona. Sasa hapa leo wanatuzungumzia sifa ya sala, bimaana mfumo wa sala, yani sala inasaliwa vipi. Muislamu anapotaka kusali anasali aje? Ndilo darasa letu ambalo tunaanzia nalo leo kwa tawfiki yake Allah subhanahu wa ta'ala. Abda, tunamomba msomaji wetu kama kawaida tusomee insha Allah. Naam. Sheikh wetu Allah amrehemu ameanza na hadithi ya kwanza, hadithi ya Abu Huraira, Allah amridhie, aliposema kwamba Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama kasema, idha qumta ila salati, utakapotaka kusali wewe Muislamu, utakaposimama unataka kusali, kitu cha kwanza, fa asbigh alwudu'a, tawadha ipasavyo, tawadha udhu wako ukamilishe kama jinsi ulivyofunzwa na sheria. فأسبغ الوضوء أي فأحسن الوضوء أو pendezeshe wudhu wako tawaza kama jinsi ulivyofunzwa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ukimaliza kutawaza, thumma staqbil alqibla, kisha uelekee qibla, fakabbir, ukishaelekea qibla ufike unakabbir, useme Allahu akbar. Ukishasema Allahu akbar, thumma qra' ma tayassara ma'aka min alquran, kisha usome yale ambayo yatakayo kuwea marahisi katika Qur'an, yale uliyohifadhi ndani ya Qur'ani usome, yale uliyohifadhi ndani ya Qur'ani usome. Mtu asisikii hivyo akajazake ndani ya sala akaanza Allahu akbar, inna a'tainaka alkauthar fasalli li rabbika wanhar inna shani akahu alabtar, Allahu akbar. Huyo akifanya hivyo atakuwa hana sala. Hapo aliposema soma yale atakayokuwia marahisi ndani ya Qur'ani, wanazuoni wakasema kwamba suratul Fatiha ni sura ambayo ni rahisi kwa kila mtu kuweza kuijua, kama jinsi tutakavyokuja kuona baadaye. Ukimaliza kusoma Qur'ani, thumma rka, nenda kwenye rukuu. Bimaana kitu cha kwanza mtu atawadhe, kisha aje aelekee qibla akabir, bimaana aseme Allahu akbar, kisha asome Qur'ani. Akimaliza kusoma Qur'ani aende kurukuru, hata tatmaina rakia, mpaka ahakikishe ametulia kwenye rukuu. Sio zile sala za kudokoa dokoo. Pana mtu anaweza kwenda kwenye rukuu hadi unakaa unajiuliza, hivi kweli anaweza kuwa ameleta azkari za kwenye rukuu? Yani ni Allahu akbar, sami Allahu liman hamida. Kumbe mtu aende kwenye rukuu, atulie pale kwenye rukuu, thumma rfa'a hatta ta'tadila qa'ima, kisha inuka kutoka kwenye rukuu, uhakikishe umesimama hadi viungo vyote viminyooka sawa sawa. Thumma sujud hatta tatma'inna sajida, kisha wende kwenye sijida. Kwenye sijida yako uhakikishe umetulia vizuri. Thumma rfa'a hatta tatma'inna jalisa, kisha uinuke uikae, uhakikishe umetulia katika kukaa. Thumma sujud hatta tatma'inna sajida, kisha wende ukasujudu tena, uhakikisha umetulia kwenye sijida yako, kisha uinuke kutoka kwenye sijida ya pili. Thumma rfa hatta tatma'inna jalisa, uinuke uhakikisha umeika vizuri umetulia, kisha usujudu uhakikisha umetulia. Maana Mtume alikuwa anamuonesha jinsi gani mtu anapaswa kuwa na utulivu kwenye sala yake, wakati wa rukuu, wakati wa kisimamo, wakati wa sijida, mtu alazimika kuwa na utulivu. Mtume akamwambia thumma fa'ala dhalika fi salatika kulliha, fanya hivyo kwenye sala yako yote. Hapa alikuwa anamuonesha rakaa tu ya mwanzo jinsi gani atakavyosali, rakaa za kubaki zote afuatie hivyo. Bimaana mtu atawadhe, kisha aje asimame ameelekea qibla, aseme Allahu akbar, asome suratul Fatiha, kisha aende kwenye rukuu, atulie vizuri, atoke kwenye rukuu, asimame amenyooka vizuri, aende kwenye sijida, atulie kwenye sijida yake, atoke kwenye sijida akaya pumzike kidogo, kisha arudi kwenye sijida atulie pia, halafu ainuke aende rakaa nyingine. Hiyo ni hadithi na tuzungumzia sifa ya sala ya Mtume, jinsi Mtume alikuwa anamfundisha yule sahaba wake namna ya kusali. Katika matamshi mengine Imam Ahmad akasema fa aqim sulbaka hatta tarji'a al'idhamu, unyooshe mgongo wako. Sulbu uti wa mgongo, bimaana hakikisha uti wa mgongo wako umenyooka vizuri hadi pale ambapo kila viungo vinarudi na nafasi yake. Sio mtu anatoka kwenye rukuu sami Allahu liman hamida, hapa japita hata sekundi ngapi amesha kwenda kwenye sijida. Haifai kuwa hivyo, lazima mtu awe na utulivu kwenye sala yake. Imam an-Nasa'i na Abu Dawud wakapokea hadithi ya Rifa' ibn Rafi akisema innaha lan tatimma salatu ahadikum, haitimii sala ya mmoja wenu hata yusbigha alwudu'a, mpaka akamilishe udhu, atawaze jinsi alivyofunzwa, kama amarahu Allah, atawaze kama jinsi Allah alivyomwamrisha. Thumma yukabbir Allah, kisha amkabir, bi maana atawadha, atakuja ndani ya sala, atasimama, ataelekea qibla, kisha takabir, atasema Allahu akbar, wa yahmaduhu, atamuhimidi Allah, wa yuthni alayhi, na amsifu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwenye huyo huyo upokezi tena pana neno linasema fa in kana ma'aka qur'anun faqra'u, ikiwa kama umehifadhi Qur'ani basi soma hiyo Qur'ani wakati utakuwa umesimama, wa illa, na kama utakuwa haukuhifadhi chochote, yawezekana kuwa mtu mathalan kaingia dini leo hajui Qur'ani, suratul Fatiha haijui, wala hakuna surata moja naijua ndani ya Qur'ani, ni lazima asali. Usimwambie eti asisali mpaka siku atahifadhi Qur'ani. Hapana, kusali ni lazima aje kusali, ila yeye atafanya nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema fahmadillah, muhimidi Allah, umfundishe tu tahmidi, kusema alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah, wakabbiruhu, na umkabiri Allah, umtukuze Allah, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, wahalliluhu, na aseme la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah. Mtu ameingia dini hajui Qur'an, ameingia ndani ya sala, tunaanza kusali na imam Allahu akbar. Huyu ambaye hajui Qur'ani, basi yeye mwanzo wa sala pale wakati wa kusimama yeye tu aikalie kusema la ilaha subhanallah alhamdulillah la ilaha illa Allah Allahu akbar, akimaliza anarudi tena subhanallah alhamdulillah la ilaha illa Allah Allahu akbar, mpaka sasa imamu ataenda kurukuu. Yani yeye ndani ya sala yake itakuwa ni hivyo hivyo, lakini afanye na juhudi za kujifunza Qur'ani ala al-aqali suratul Fatiha, kwa uchache haijue suratul Fatiha. Ni aibu tasketi muislamu haijue suratul Fatiha. Na unaweza kukutana mtu anasali sala tano kwa siku lakini suratul Fatiha ni tatizo. Kwa hiyo pana haja watu tuijifunze, wenye waijua jifunze hadi waizingatie ipasavyo. Abu Daudi kapokea akisema thumma qra' bi ummi al-Qur'an wa bima shaa Allah, kisha ukishasimama ndani ya sala soma suratul Fatiha na zile sura ambazo utakuwa umehifadhi, ambazo Allah kakuruzuku kuweza kuhifadhi, ndio usome. Haujaambiwa eti ndio ukafanye revision ya mshafu mzima, eti ufanye revision ya mshafu mzima pale kwenye raka ya kwanza, kama wewe ni imamu tutakukokota shekhi. Hakuna matabaki nyuma yako kwa kupiga mshafu mzima, hakuna. Nilikuwa na mjomba wangu mmoja, siku moja anaamka kusali alfajiri, na mimi nikatawadha misalia nyumbani, na mimi nikaingia pale kumfuata nisalishe, na nijua kama yuko na matatizo ya akili ya subhanallah. Chenye amefanyaga amisomaga juzu ama lote lizima, alianza ama mpaka suratul Nas. Mimi mpaka nimefunguaga sala nikaika kwanza pembeni nimsikilize vizuri, juzu ama lote lizima alimalizaga mraka ya kwanza, nikasema huyu ni mwanaume kweli, lote lizima kama vigo mipanda mkichwa, Allahu a'lam. Thumma bima shi'ta, ukishasoma suratul Fatiha soma na sura nyingine uitakayo. Katika nguzo za sala suratul Fatiha ni nguzo, ni lazima mtu kusali asome suratul Fatiha. Ama sura nyingine baada ya suratul Fatiha sio nguzo, ni sunna. Kwa hiyo bimaana hivi, tunaweza tukaja hapa tukasali, imamu yuko anatusalisha alhamdulillahi rabbil alamin, akasoma yote mpaka wala dhalin amin, akaenda zake kurukua Allahu akbar. Watu msigumke imamu ametuharibia sala, msiseme hivi, sala yetu hivi kwa sababu nguzo imekwisha timia, ama ile sura nyingine ni sunna. Hata bila hivyo, hata kwamba ni sunna haifai kuiacha, ni kuisoma. Lakini kama mtu akisema anaiacha hana dhambi, ila watu tusiache sunna, tuitekeleze. Wa an Abi Humayd As-Sa'idi radiyallahu anhu qala, kutoka kwa sahaba radhi za Allah juu yake kasema, رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حظو منكبيه. نمموانا متومي صلى الله عليه وسلم أنا بسالي أنا بسالي متومي صلى الله عليه وسلم جعل يعني كبر أولا عمي سيما نينو الله أكبر أكجعليا مكونو ياكي إكاوا ساوا نما بيقاياكي amekabir alafu akajalia mikono yake ikawa sawa na mabega yake. Katika kuinua mikono ndani ya sala kuna aina tatu za kuinua mikono, aina tatu za kuinua mikono. Aina ya kwanza ya kuinua mikono, unainua mikono, unaanza kitu cha kwanza, unainua mikono yako, unafunga, kisha ndio unasema Allahu Akbar. Hiyo ni ya kwanza. Yaani unaanza kuinua mikono, unafunga, alafu ndo unasema Allahu Akbar. Aina ya pili, unaanza unasema Allahu Akbar, kisha ndo unainua mikono, sasa unafunga. Na aina ya tatu unaenda vyote kwa pamoja. Allahu Akbar ndo unafunga sasa. Nadhani zimeelewa kwa Islam. Hizo unaweza kuzirudia hivyo. Hizo aina tatu. Zimeeleweka vizuri? Hakuna mwenye tatizo hapo bila shaka. Unainua mikono, afu ndo unasema Allahu Akbar ya kwanza. Ya pili unaanza Allahu Akbar, kisha ndo unainua mikono unaifunga. Ya tatu unaenda vitu kwa pamoja Allahu Akbar. Kwa hiyo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekuwa akiinua mikono sawa na mabega yake. Wa idha raka'a amkana yadaihi min rukbataihi, akenda kwenye sijida humakinisha mikono yake kwenye magoti yake, yani anachukua hichi kitanga chake cha mkono anaweka kwenye goti lake. Thumma hasara dhahrihi, kisha anainamisha mgongo wake. فإذا رفع رأسه akiinua kichwa chake sasa kutoka kwenye rukuu, istawa, anasimama ipasavyo, hatta yauda kullu faqarin makana, ahadi kila kiungo kinarudi na nafasi yake. Faqarun bimaana idhamu dhahar, mifupa ya mgongo, mifupa ya migongo ndio inaitwa faqar. Kwa hiyo ananyooka hadi pale mgongo unakuwa umenyooka sawa sawa. Fa idha sajada, akenda kwenye sijida, wadaa yadaihi ghaira muftarishin wala qabidhihima, akenda kwenye sijida anaweka mikono yake kwenye ardhi, tena mikono yake yenyewe ghairi muftarishin, haitandiki chini, bimaana hainyooshi chini. Pana mtu akiingia kwenye sijida, iki chote ki kinagusa chini, naona mtu amesujudu zake hivi, yani iko zake mstarehe tu ametulia yeye. Haya nikatazwa. Wala qabidhihima, wala mikono yake unakutana haibananishi na mbavu zake. Mtu ameenda kwenye sijida anapaswa apanue mikono yake, pabaki wazi mikono na mbavu yake visishikane. Lakini hili ni kama uko na sali peke yako. Ikiwa uko na sali na watu wengine hauwezi ukapanua hivi, utawakera waislamu wenzako. Itabidi usogeze mikono karibu yako. Wastaqbala bi atrafi asabi'i rijlaihi alqiblata, vidole vya miguu akavielekezea kibla. Na watu wengi huwa tunakosea hii sunna. Tunaposali unakutana mtu vidole vyake anaviweka kwa nyuma, bali sunna vidole vielekee kibla. Hii ndio sunna, vidole vya miguu vielekee kibla, visielekee nyuma. Wa idha jalasa fi rak'ataini, kwenye rakaa ya pili anapokaa, jalasa ala rijlihi liyusra, anakalia mguu wake wa kusoto, wa nasaba aliyumna, kisha anasimamisha mguu wa kuume. Bimana anaikalia mguu wa kusoto, mguu wa kusoto hapa kwenye kikanyagio ndipo anapoikaa. Alafu mguu wake wa kuume anausimamisha, vidole vinaelekea kibla. Wa idha jalasa fi rak'ati al-akhira, akikaa kwenye rakaa ya mwisho sasa, mfano ni sala rakaa tatu aidha rakaa nne, qaddama rijlahu liyusra, mguu wake wa kusoto anakuwa kabla mwenye anauingiza kwa mbele, wa nasaba al-ukhra, kisha mguu mwingine anafika na usimamisha, wa qa'ada ala maq'adatihi, kisha anaikalia maikalio yake. Hiyo ni sala ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waslam bila eleweka hiyo vitu. Wakati wa sijida. Gisun mazo kufanya. Vidole vielekee kibla. Sawa Islam. Kwa maana sawa, utakuwa kwenye sijida, vidole vyako vielekee kibla. Hii ndio sunna. Hatujasema kwamba mwenye vidole vyake havikuelekea kibla eti hana sala. Yuko na sala, lakini anakosa malipo ya sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Katika masala ya vikao, raka ya pili, maana kwenye tahiyatu ya kwanza, kikao cha tahiyatu ya kwanza kinafahamika, nadhani sote tunakijua, tushamaliza kusema unaikalia mguu wako wa kusoto. Sawa Islam, mguu wako wa kusoto ndio ni unaikalia hapo, ni kwenye raka ya pili. Raka ya tatu au raka ya nne, maikalio yako yaguse kwenye ardhi, mguu wako wa kusoto upite chini ya mguu wako wa kuume, kisha mguu wako wa kuume usimamishe, vidole vielekee kibla. Nadhani unaelewa sasa. Naam? Tuoneshe mfano. Mbona anza hoja mapema, tatizo kwenye sasa. Tuoneshe mfano. Hao naona tatizo la kidole. Geukia huku, huku nyuma ndo waone. Anza kwanza kile kikao cha pili, mtu anakaa. Sawa Islam, hiyo ni rakaa ya pili, vidole vinaelekea kibla. Rakaa ya tatu au ya nne, maikalio yanaenda chini kwenye ardhi, ndio hivyo. Lakini hapa sasa wanazuoni wakakhtilafiana, wanazuoni wakawa na mitazamo tofauti. Mtume alituambia rakaa ya pili mtu aikalie mguu wake wa kusoto, rakaa ya pili mtu aikalie mguu wake wa kusoto, na rakaa ya mwisho maikalio yaguse kwenye ardhi, rakaa ya tatu au rakaa ya nne. Sasa swala linarudi, sala ya alfajiri ina rakaa mbili, ile rakaa ya mwisho ya rakaa ya pili ya alfajiri utakaa aje? Majibu kwenu shekhi. Naam, kikao cha mwisho, kwa hiyo maikalio yatagusa chini, lakini rakaa ya pili ni ya mwisho na ni rakaa ya pili. Sina mielewa. Mtume amesema rakaa ya pili kalia mguu wako, rakaa ya mwisho makalio yako yaguse kwenye ardhi, na ile rakaa ya alfajiri ni ya pili na ni ya mwisho. Yote itakuwa right, maana yote itakuwa sawa. Kwa hiyo hapo wanazoona na mitazamo mingi sana, wana mitazamo tofauti. Madhhabu ya Imam Shafi'i yenyewe ameona kwamba vile kila sala ya rakaa mbili, kila sala ya rakaa mbili, maadamu ndo rakaa ya mwisho, basi tuchukue ile mkao wa mwisho, maikalio yaguse kwenye ardhi. Wengine wakasema hapana, maadamu hii ni rakaa ya pili, mtu aikalie mguu wake wa kusoto. Na hili la kuikalia mguu wa kusoto ndilo ambalo lina nguvu kiasi fulani, sawa na dalili hizi zilizokuja. Rakaa ya pili iwe ni alfajiri, ile rakaa ya mwisho alfajiri, utakaa kikao cha rakaa ya pili kwenye sala zingine, unaikalia mguu wako wa kusoto. Wallahu aalam. Sheikh anatambia ana Ali radhiallahu anhu. Naam ustaz. Sala witr nakusujia rakaa moja, rakaa tatu, tano, moja. Kalia mguu wa kusoto. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال نتونا مكوا كسماما كسالي كوني صلاة زكزة وسيكو عليكوا نسمى هاما نينو وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض يعني وجهت وجهي من أوجوز أنه لكزيا أسوانغو كلمة وجه نينو أسو liko na maana mbili. Pako alwajhu alhisiji walwajhu almaanawi. Uso ambao ni huu tuko nao hapo unaonekana hivi vima chomi yangini, mtu anaweza hata ushika na mtu anauona. Huyu kwa Kiarabu tutasema ni alwajhu alhisiji. Yaani hata mtu ukishika unausikia. Alwajhu alhisiji. Alafu pako uso mwingine kwa Kiarabu anasema alwajhu almaanawi. Huyo alqalb, moyo. Moyo wa mwanadamu na yeye pia anachukua kwa jina la uso. Sawa Islam. Kwa hiyo hapa wajahatu wajhiya, naelekeza uso wangu, zote mbili zinakubali. Bimaana wajahatu qalbi wa wajhi, naelekeza moyo wangu na uso wangu zote kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Lilladhi fatara samawati, lilladhi khalaqa samawati, kwa yule aliyeumba mbingu na ardhi. Ila kaulihi, mpaka pale aliposema minal muslimina allahumma anta almaliku la ilaha illa anta, ewe mwenyezi Mungu, ewe mola wangu, hakika wewe ni mfalme, hakuna muabudiwa kwa haki isipokuwa wewe. Anta rabbi wa ana abduk, wewe ni mola wangu na mimi ni mja wako. Hizi ni katika dua mtu unazisoma kabla haujasoma suratul fatiha. Umeingia ndani ya sala Allahu akbar, unaanza hizi dua wajatu ajali ladhi fatara samawati mpaka mwisho, kisha ndio unasoma suratul fatiha. Hizi dua zote mtu kitafuta kitabu ka kitabu kadogo kanaitwa Hisnu Muslim, ustaz wangu iko nako hapo, tuweke nako hivi dua tu wakaone. Haka kitabu ni kama dua tu, kana kwa haka Kiingereza, Kifaransa, Kiswahili, Kiarabu. Ni vizuri Muislamu awe anakapitia pitia tu kwa sana, ili baadhi ya dua ziweke ndani ya kichwa chake. Kwenye hicho kitabu pana dua ya kuvaa nguo. Hapa tunaweza tukaulizana dua ya kuvaa nguo ni ipi? Itakuwa matatizo hapo. Dua ya kuvua nguo ni ipi? Itakuwa matatizo hapo. Mtu umefika nyumbani kwako, umetoa vazi lako, umeweka zako pale juu, umetundika. Yamekuja mashaitani, majini yameingia zake mle ndani yametulia. Na wewe unakuja unachukua suruali lako, haujaomba dua, umivaa. Mle ndani pana kitu kimekuwemo ndani. Matokeo yatakuwa nini? Utadhurika. Kesho kutwa unasikia fulani siko na majini. Ameyapata wapi? Ameyatoa wapi? Unasahau. Dhikri tumeziacha. Dhikri tumeziacha. Unakutana mume anataka kufanya tendo la ndoa na mke wake, haombi dua. Baadaye mtoto akija anakuwa na matatizo, unamsikia mzazi wa mtoto ni ibilisi kweli. Huyo ibilisi ndio uliompa, umesahau kuomba dua. Kwa hiyo kitabu ni cha muhimu, watu tushikamane nacho, tupitie pitie hizo dua zenye tutaweza kuhifadhi alhamdulillah. Naam. Abu Huraira radhiallahu anhu anasema kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha kabbara lisalati sakata hunayya. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa akikabir, akisema Allahu akbar, anakaa kimya muda mdogo, ananyamaza kwanza kidogo, kabla an yaqra, kabla ya kusoma, yani Allahu akbar, kisha anakaa kimya kabla hajaanza kusema, hajaanza kusoma Qur'an. Faqala, katika ule kimya wake alikuwa akisema Allahumma ba'id baini wa baina khataaya, ewe mola wangu niweke mbali mimi na makosa yangu, yani niweke mbali mimi na makosa, mimi na kosa tuweke mbali mbali, kwa maana nisije kuingia kwenye makosa. Kama ba'adta baina al-mashriqi wal-maghrib, kama jinsi mashariki na magharibi ulivyoviweka mbali mbali, Allahumma naqini min khatayaya, ewe Mola wangu nisafishe kutokana na makosa yangu. Kama yunaqqa thawbul abyadu min ad-danas, kama jinsi nguo nyeupe inavyosafishwa kutokana na uchafu. Allahumma ighsilni min khatayaya, ewe Allah nisafishe, nioshe makosa yangu. Bilma'i, kwa kutumia maji. Wathalj, na theluji. Walbarad, baradi ni zile mvua zinateremkaga ziko kima balafu balafu. Ama tukisema athalji ni ile mvua neje yani. Naam? Kungugu. Ishafika chini kwenye ardhi. Ikiteremka sijui mtaweza sema aje. Faluhi zile balafu zinapoteremka chini, jinsi zinavyojaa zile barabarani, yale mabarafu, mabarafu yamejaa barabarani, ndio tunaita asalj. Ama neno albarad ni zile gisi ziko zinateremka sasa kutoka mbinguni. Nadhani tumeona tofauti hiyo tuliwili. Asalj zishakuwa chini, yale mabarafu ambayo yashafika kwenye ardhi. Ama albarad ndio ziko zinateremka sasa. Na hivi vyote inajuzu zile barafu ziko kwenye ardhi, ukichukua pole kwa pembeni ikayayuka ikawa maji, inajuzu kuyatawa. Hakuna kosa lolote. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu amekuwa akisema ndani ya sala, subhanaka allahumma wa bihamdik, utakasifu ni wako ewe Mola wangu. Wa bihamdika, na wewe ndio unastahili kuhimidiwa. Tabaraka smuka, jina lako litukuke. Wa ta'ala jadduka, na kadhalika utajiri wako utukuke. Wala ilaha ghayruka, hakuna muabudiwa kwa haki isipokuwa wewe. Hii nadhani kila mtu anaifahamu hii. Dua ya ufunguzi wa sala. Amepokea Imam Muslim kwa sanadi iliyo katika na Imam Dharqutni kuifikisha kwa mtume, na sahihi ni kwamba ni maneno ya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Mfano wa hiyo dua pia amepokea Bi Sa'idi kutoka kwa mtume, wa fihi ndani yake pamo neno wa kana yaqulu ba'da takbir. Ba'da takbira, bi maana mtume akisema Allahu akbar alikuwa akisema a'udhu billahi samii al-alimi minashaitani rajimi min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Mtume alikuwa akimaliza kusema Allahu akbar, anafika na mlani shaitani akisema a'udhu billahi minashaitani rajimi, najikinga kwa Allah kutokana na shaitani aliyolaaniwa. Min hamzihi, kutokana na wasiwasi zake shaitani. Wa nafthihi, na kutokana na kiburi anachokiweka kwenye nyoyo za watu. Wa nafthihi, na kutokana na maneno ya kimakosa ambayo shaitani anamsababishia mtu kuzungumza. Lakini hadithi sio sahihi, ni dhaifu. Bali usahihi wa mambo ni kwamba mtu kwanza anakabir Allahu akbar, kisha analeta dua mathala subhanaka allahumma bihamdika mpaka mwisho, alafu anafika na mlani shaitani au udhu billahi mina shaitani rajim, kisha anafika anasema bismillahi rrahmani rrahim, alafu anaanza kusoma suratul fatiha. Haya ndiyo ambayo yamepangwa ipasavyo. Aisha radhiallahu anha anasema kana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama yastaftihu salata bitakbiri walqiraata. Mtume sallallahu alayhi wasallam amekuwa akifungua sala yake kwa kusema Allahu akbar na kisomo. Kisomo cha aje? Alhamdulillah rabbil alamin. Kwa maana mtume alikuwa akifungua tu sala Allahu akbar alhamdulillah rabbil alamin. Sawa Islam? Hapa pana swala tunaulizana. Kana uliza wewe unakuwa na vitabu hapo. Huku mwanzo tumeona kwamba mtume amekuwa akianza kukabir Allahu akbar, analeta dua za ufunguzi wa sala. Nadhani tumeona hiyo. Zile dua zetu tumeona kwamba alikuwa anazisoma, akimaliza dua za ufunguzi wa sala anafika anasoma Qur'an. Sawa? Anafika anasoma Qur'an. Lakini kwenye hii hadithi anatuambia amekuwa akikabir akisema Allahu akbar, anafika anaanza na kusoma Qur'an. Tukitazama hii hadithi inatuonesha kwamba mtume alikuwa hasomi dua za ufunguzi wa sala. Nadhani hivi. Ustaz ni hivi. Ndivyo inavyoonekana. Sawa? ikiwinja inaonekana ndivyo, maanake alikuwa anaanza Allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin. Sasa ndo amekuja mtu, maana kwenye madhehebu ya Imam Malik, madhehebu ya Imam Malik wenyewe hakunaga kitu kinaitwa dua ul istiftah, dua ya ufunguzi wa sala, tujie subhanaka allahumma bihamdika mpaka mwisho. Kwenye madhehebu ya Imam Malik hamna hicho kitu, kwenyewe madhehebu yao ni Allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin. Sasa ndo amekujia, utawajibu aje? Zote ni hadithi. Kwa hiyo tunataka tuambie moja moja, tusome sio ingine tusome. Na unze. Hapana. Dua katika sunna ni sala. Kwa hiyo isomwe isisomwe? Unaweza kuiacha. Fani muhimu. Acha ni kurahisishieni. Sawa, ni kurahisishieni. Lakini hili swala ni kwa hawa wanafunzi wenzangu. Sawa. Hili swala leo nimeuliza. Atakayeliweza ataingia biblioteki yangu achukue kitabu chenye anataka, hata kikiwa ni kitabu cha mijeledi 10 atapeleka. Jibu la hapo. Natoa hiyo ofa ya ya vitabu. Naam. Waslam, jibu linakosekana. Naam. Hapana. Naongeza zawadi nyingine. Namwaidia pia na pesa 50,000. Hadithi inasema kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu salata bitakbir. Mtume alikuwa anafungua sala yake akisema Allahu akbar wal qira'ata bilhamdulillahi rabbil alamin. Baada ya neno Allahu akbar na kusoma alhamdulillahi rabbil alamin. Dua ul istiftah ikuwa. Na kule mwanzo ameshatuambia kwamba alikuwa anasoma dua ul istiftah. Na hii hadithi inatosha kwamba ukitazama hadithi kiunje, manake hakuisoma, ameanza tu Allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin. Naam. Naam. Hapana. Fani muhimu. Atukuta kusudia ile dua ufunguzi wa sala. Subhanaka Allahumma bihamdika mpaka mwisho. Kuna kusudia hiyo. Kwa nini? Hapa haikusomwa. Fani muhimu. Jibu lake hakuna cha kwenda kwenye hadithi wala cha kwenda kwenye fiqhi wala cha kwenda kwenye tauhidi. Hapa jibu lake linacheza na Kiarabu tu. Nahau ndio inacheza hapa. Hapo alituambia hivi. Yastaftihu salata bitakbiri walqiraata. Hawakusema walqiraati. Kwa sababu bitakbiri, atakbiri ismu majrur wa alamatu jarri alkasra dhahira fi akhirihi. Wawu ni harfu la atfi wal ma'tufu yatba. Kumbe ingipasha iwe bitakbiri walqiraati. Ingekuwa ni neno bitakbiri walqiraati, hapangi kuwa ubishi kwamba mtume hakusoma hiyo dua. Lakini madam harakati zimebadilika, sikiliza, bitakbiri walqiraata ishakuwa tofauti. Naam. Lugha tu ndio imecheza hapa. Hapo hii ndio imekuja kuwachanganya mashia kule kwenye Qur'ani. idha kuntum ila salati, mtakaposimama kusali, faghsilu wujuhakum, osheni nyuso zenu. Wa aidiyakum ila almarafiq, na muoshe mikono yenu mpaka kwenye fundo mbili. Wamsahu biruusikum, pakuseni vichwa vyenu. Kisha aya ikamalizia wa arju la, sio wa arjuli, wa arju la kum, na muoshe miguu yenu. Kwa sababu pako fatha, ndio maana neno linarudi kule mwanzo. Pangikuwa kasra, basi na miguu tungekuwa tunaipakusa. Kwa hiyo na hapa ndio masuala yetu tuko nayo, bitakdhiri wal qiraata. Pangikuwa al qiraati, tungisema mtume hakusoma, lakini kwa kuwa ni fatha, maana yake amesoma. Bimaana hivi, yastaftihu salata bitakbiri wa yastaftihu alqiraata bilhamdillahi rabbil alamin. Ndio maana yake. Sema kosa zawadi hizi. Madhehebu ya Maliki kwa kweli hawana. Yale madhehebu yana mambo mengi. Mfano sita tu Shawwal, siku sita za mwezi wa Shawwal. Madhehebu ya Maliki hamna kitu cha kufunga sita, eti zile siku sita hizi zinafuatana, haicho kitu hamna. Madhehebu ya Maliki bismillah hamna kusoma, sawa kwa siri au kwa sauti, hamna kusoma. Kwa hiyo madhehebu, ndio maana madhehebu, tukienda kwa upande wa kimadhehebu sasa, tukija upande wa kimadhehebu, sawa, madhehebu ambayo naweza nikasema ndiyo namba moja, yako sambamba karibu sana na dalili, namba moja ya kwanza ya kwanza, madhehebu ya Imam Shafi. Kisha panafuata madhehebu ya Imam Ahmad, alafu panafuata madhehebu ya Imam Malik, alafu panafuata madhehebu ya Imam Abu Hanifa. Pako na wengine madhehebu, lakini haya manne ndio yale ambayo yalizoeleka tu kwa watu. Madhehebu yapo mengi sana, ila haya manne ndio ambayo yalipiga pointi na kuzoeleka mbele za watu. Naam. Wote wako katika usawa. Kama mathalan madhehebu ya Imam Abu Hanifa, wana baadhi ya vitu nakutana wanafanya na hawana dalili. Kumbe yafaa wewe ukiwa kwenye madhehebu ya Abu Hanifa, ukiona hicho kitu hakina dalili, ukaona kitu ukaona dalili kwa fasi nyingine, wewe fuata dalili, chukua ile dalili iweke katika matendo yako. Maamuma yani, ambaye hajui cha dalili wala cha nini. Pana neno moja linasimaga al-amiyu ala madhhabi shaykhihi, maamuma anakuwa kwenye madhhabi ya shekhe wake, yeye amfuate shekhe wake tu. Imam Maliki hakusema, hakukataza kufunga sita tu Shawwal. Yeye chenye amekataa kupanganisha zile siku sita kwa kufuatana. Funga kwenye sita tu Shawwal, sawa, lakini ile kusema eti siku sita tu atakayefunga Ramadhani akafuatisha siku sita, ile idadi, yeye anakataa idadi. Nadhani mimi hakusema kwamba ni makosa kufunga mwezi wa ule mwezi. Yeye anakataa idadi. Au masala yatafika. Masala bismillah kuisoma kwa sauti au bila sauti yatafika. Wa kana idha rak'a, mtume alikuwa akienda kwenye rukuu, lam yushkhis ay lam yarfa, alikuwa hainui kichwa chake. Wa lam yusawwibhu, na wala hakiteremshi kichwa chake. Vinaeleweka hapo Islam? Naam. Ustaz, tuoneshe mfano. Akienda kwenye rukuu, kichwa hakiinuki wala hakiinami. Haona hoja paelewa hapo? Bado. Abu Raslan, nikufanyaje? Acha Ustaz Jafar atuoneshe. Ustaz, tuoneshe mfano. Mtu akienda kwenye rukuu, kichwa kisiinuki, kichwa kisipandi wala kisiinami chini. Haujaelewa? Nani atatusaidia? Khair. Kichwa kisiinuki. Ndio maana yake yani. Aje ukia kule watu ndio wakuone. Bimana kichwa kisiinuki, hapo kimeinuka shekhe. Kichwa ki, yani kiwe tu sambamba, kisi, yani kisiinuki, wewe mwenyewe kichwa chako kikiinuka utaviona. Maana saa kichwa kikiinuka, uso utakuwa umeinuka na utaviona kama uso umeinuka. Kadhalika kichwa kisiinami kwa chini. Kikiinama mwenyewe utaviona, utajikutana huko unatazama nyuma ya miguu. Kumbe kiende tu kinyooke tu vizuri. Usizami juu wala usizami chini. Utajikutana huko unatazama pale penye uko unasujudia. Sasa Jafar mwelewa hivi? Kiinamishe tena kidogo. Kichwa tu, hapana mgongo, kichwa tu. Tizama hapo hapo penye macho yako yanapasha fixe. Aha, safi. Unaona? Manake kisiinuki wala kisiinami. Sawa Waislamu. Ndio chini tuko tunasoma. Lam yushkhis, hakuinua kichwa, wala yusawibu, wala hakukiinamisha. Walakin baina thalik. Kichwa akakiweka kati kwa kati. Kikaeka baina baina yake. Wa kana dha rafa'a min ar-ruku'i lam yasjud hatta yastawi qa'ima. Na alikuwa akiinuka kutoka kwenye rukuu haendi kwenye sujudu mpaka saa atahakikisha amesimama vizuri. Pana imamu akitoka kwenye rukuu, ewana ndio unatokea kwenye ule mlango ule mpaka uingie kwenye safu. Wewe utakuja kuingia kwenye safu ashaenda zake kwenye sijida hakawia, na ile hali mtu anapata atoke kwenye rukuu atulie kwa utulivu kisha ndo aende kwenye sijida. Hivyo ndivyo alivyokuwa akifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa idha rafa'a min as-sujudi lam yasjud hatta yastawi talisa. Na akitoka kwenye sijida basi hatoenda tena kusujudu mpaka hakikisha amiika vizuri ametulia. Wa kana yaqulu fi kulli rak'ataini at-tahiyyata. Na kwenye kila rak'a mbili alikuwa akisoma at-tahiyyat. Tukisema neno at-tahiyya haijamaanisha kwamba yeye alikuwa anasema tu at-tahiyatu lillahi, hapo anaishia hapo hapo, hapana. Maana alikuwa anaisoma yote nzima mpaka mwisho. Hapa kwenye watu wa lugha wanasemaga itlaqul juz'i wa iradatul kull, watu wa balagha, itlaqul juz'i wa iradatul kull, kuleta kaneno kadogo na uko unakusudia kitu chote kizima. Mfano nikisema nilimuona mzee fulani nafsi yake. Hivi umeona nafsi kweli au umemwona yeye mwenyewe? Maana kwa umeona yeye mwenyewe ndio makusudio. Unataja kiungo kimoja na ilhali uko unakusudia mwili mzima. Wa kana yafrishu rijlahu liyusra wa yansibu liyumna. Amekuwa anatandika mguu wake wa kusoto, anasimamisha mguu wake wa kuume, yale tuliyosema hapo mwanzo. Wa kana yanha an uqbati shaytani. Na amekuwa anakataza watu kukalia vikanyagio vya miguu. Kukalia vikanyagio vya miguu. Aka kakanyagio ka mwisho aka. Sawa, mtu anafika ndo nini kisigini. Anafika na kikalia. Mtume alikuwa anakataza kufanya hivyo. Sisi kwa vinaeleweka. Naam. Kisigini. Aka kamwisho wa mguu aka. Aka kamwisho. Hicho kikao cha hivi. Geukia saa kule wengine waone. Kukaa hivyo Mtume alikuwa anakataza. Lakini ikaja nyingine dalili tena sahih. Ibn Abbas radhiallahu anhuma aliulizwa kuhusu kukaa hivyo ndani ya sala. Ibn Abbas akasema ni sunna. Ibn Abbas akasema ni sunna. Hapa sasa hapa pana kauli tofauti tofauti za wanazuoni. Wamoja wakasema huu mkao umekuwa sunna baadaye Mtume akaukataza. Wengine wakasema hapana, huu mkao maana yake unafanywa siku moja moja, ili kutaka hadithi zote mbili tutumie, ya kukataza na ya kuruhusu. Inaonyesha kwamba vile anapaswa mtu usifanye kila siku, ufanye siku moja moja. Leo kama utafanya sawa, siku nyingine unabadilisha, na hii ndio haki. Siku moja moja unafanya ili wewe umetimkisha hadithi zote mbili. Na huyo mkao unaikaliwa wapi? Baina sijidataini. baina ya sijida mbili. Umeenda kwenye sijida ya kwanza, umeinuka. Sasa unainuka kutoka kwenye sijida, unakaa huyo mkao. Siku moja moja unakaa hivyo, siku nyingine unakalia mguu wako, unakuwa unabadilisha badilisha. Ama kwenye tahiyatu tumisha unagisia kuikaa. Kwa hiyo ni mkao ambao unapatikana baina ya sijida mbili. Wayanha an yaftarisha rajulu dhira'aihi iftirasha sab'i. Mtume akakataza mtu anapoenda kwenye sijida kuweka mkono wake yote mzima kwenye ardhi kama jinsi minyama inavyokuaga ikinyosha mikono kwenye ardhi. Wa kana yukhtamu salata bitaslim. Mtume pia alikuwa anamalizia sala yake kwa kutoa salamu. Alikuwa akianza sala yake Allahu Akbar, na sala yake kusema imalizike alikuwa akitoa salamu. Ibn Umar radhiallahu anhuma kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadhwa mankibayhi. Mtume alikuwa akiinua mikono sawa na mabega yake, idha fataha sala, pindi anapofungua sala yake, wa idha kabbara lirruku'i, na anapoenda kwenye rukuu, wa idha rafa'a ra'sahu min arruku', na anapotoka kwenye rukuu. Na hapa nishaka chunguza, watu wengi wanapendaga kukosea kwenye haya masuala. Kawaida kuinua mikono ndani ya sala, kuinua mikono ndani ya sala ni sehemu nne. Kinyume na hizi sehemu nne, hakuna nyingine sehemu ya kuinulia kwa mikono. Sehemu ya kwanza pale penye unaanza kusali takbiratul ihram, Allahu akbar, unainua mikono yako. Sehemu ya pili, wakati unataka kwenda kwenye rukuu, unainua mikono kwa kwenda kwenye rukuu. Sehemu ya tatu, wakati unatoka kwenye rukuu. Sehemu ya nne, wakati unatoka raka ya pili unasimama kwenda raka ya tatu, unainua mikono. Kwa maana hakuna nyingine fasi inainuliwa mikono. Sasa utamwona mtu anatoka raka ya kwanza, anasimama raka ya pili, anainua mikono. Hii sio sunna. Sio sunna. Umeshainua mikono kwenye takbiratul ihram, ile imeshamalizika. Tukiacha takbiratul ihram, panabaki sehemu tatu tu: kwenda kwenye rukuu, kutoka kwenye rukuu. Bimaana kila ukienda kwenye rukuu inua mikono, kila ukitoka kwenye rukuu inua mikono, na ukitoka kwenye raka ya pili ukaenda raka ya tatu inua mikono. Bimaana kwenye takbiratul ihram ile inakuwa imemalizika, wakati wa raka ya pili kwenda raka ya tatu hiyo inakuwa imemalizika. Zafuta zabakia mbili: kwenda kwenye rukuu, kutoka kwenye rukuu. Hizi mbili hizi mpaka mwisho wa sala. Ila pana mtu kila akisimama anainua mikono. Akisimama raka anainua mikono. Sijui wapi amevitoa hivi vitu. Kwa hapo tunakwenda kinyume na sunna. Acha tumalizie, tuchukue dakika za kubaki zile za masala. Kwa Abu Daud akasema yarfa wa yadayhi hatta yuhadhi bihi ma mankibayhi thumma yukabbir. Anainua mikono yake kisha ndo anasema Allahu Akbar. Hizo ni katika zile aina tulizozisema. Na Imam Muslim amepokea kwenye hadithi ya Malik ibn al-Huwairith, mfano hiyo hadithi ya Ibn Umar radhiyallahu anhuma, lakini akasema hata yuhadhi bihi mafrua uznaihi, bi maana ameinua mikono yake mpaka ikawa sambamba na masikio yake. Hadithi nyingine ya Wa'il ibn Hujr radhiyallahu anhu qala sallaitu ma'a an-nabi sallallahu alayhi wasallam fa wada'a yadahu al-yumna ala yadihi al-yusra ala sadrihi. Kwamba huyu sahaba Wa'il ibn Hujri anasema ni mithali na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akaweka mkono wake wa kuume juu ya mkono wake wa kusoto kwenye kifua. Bimana amefunga sala Allahu Akbar, akachukua mkono wa kuume akaweka juu ya mkono wa kusoto kisha akaweka kwenye kifua chake. Hivi ndivyo alivyofunga, hivi ndivyo alivyofunga sala Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini hapa pana masala ambayo yako na khilaf. Pana kundi la wanazuoni wamesema mikono tuweke kwenye kifua. Wengine wakasema tuweke hapa juu ya kitofu. Wengine wakasema tuweke chini ya kitofu. Wengine wakasema mtu yuko na hiari ya kuweka penye anataka. Ukitaka uweke hapo, ukitaka uweke juu ya kitofu, ukitaka uweke chini ya kitofu. Hadithi ya kusema tuweke kwenye kifua, Sheikh wetu Muhammad Nasruddin al-Albani rahimahullah amesema ni sahihi. Kadhalika Sheikh wetu wa Thaimin na Sheikh wetu Blibaz wamesema kwa ni sahih. Allah warehemu wanazuoni wetu wote kwa ujumla. Lakini kwa ile mimi nimekinaika nayo ni kwamba hii hadithi sio sahihi. Neno kwenye kifua halijathibiti kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa ile neno ni dhaifu, mtu aweke mikono wapi? Jibu linakuja kwamba mtu aweke mikono anapopataka, yuko na khiari. Ila siweki kwenye kiuno. Ima aweke kwenye kifua au aweke juu ya kitofu au aweke chini ya kitofu. Kwa sababu hakuna dalili sahihi iliyothibiti ya kuonesha kwamba mikono tuweke hapa. Mkono wa kulia uende juu ya mkono wa kushoto. Tufike tunaiweka wapi? Khiari yako sasa. Kama utaweka hapa, kama utaweka hapa, kama utaweka chini ya kitofu, kazi kwako. Naam. Kisha akasema hadithi nyingine ambayo tutaisimamia kwayo. Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu. Huu sahaba wa Mtume anasema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallama la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab bi ummi alquran. Mutafaqun alayhi. Atakayesali hakuisoma alhamdu hana sala. Hadithi nyingine la tujzi usalatun la yuqra'u fiha bi fatihatil kitab. Sala ambayo haikusomewa ndani mwa suratul Fatiha bi maana alhamdu hailipu, yani haikubaliki. Upokezi mwingine Mtume sallallahu alaihi wasallam amisali na masahaba zake baada ya sala akawaambia la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Nyinyi mtakutana mnasomaga nyuma ya imamu wenu. Kuna na'am. Masahaba wakasema ndio tunasoma. Qala Mtume akasema la taf'alu illa bi fatihatil kitab. Msifanyi tena hivyo isipokuwa msome suratul Fatiha peke yake. Fa innahu la salata liman lam yaqra biha. Hana sala yule ambaye amisali hakusoma suratul Fatiha. Haya masala yana mvutano mrefu sana. Je, mtu akisali hakusoma suratul Fatiha yuko na sala ama hana sala? Na kama ni maamuma yuko anasali nyuma ya imamu, mfano kwenye sala ya Isha, ule maamuma ni lazima na yeye asome au sio lazima na yeye kusoma? Na ikiwa kwenye sala za siri kama dhuhuri na laasiri, maamuma atasoma au hatasoma? Ni masala marefu sana ambayo wanazuoni wana mitazamo tofauti tofauti. Lakini mtazamo ambao unadhihirika kwamba uko na nguvu ni kwamba kusoma suratul Fatiha ni lazima kwa imamu na kwa maamuma, na kwa mwenye kusali peke yake ni lazima asome suratul Fatiha. Je, nikija imamu yuko kwenye rukuu itakuwaje? Ukija ukamkutana imamu yuko kwenye rukuu, basi na wewe mkabir Allahu Akbar, kisha uende kwenye rukuu, na wala hii raka hautoilipa, imetosheleza. Nimethibiti hivyo kwa sahaba wa Mtume amekuja akafunga sala akaingia kwenye rukuu akawakuta penye wako kwenye rukuu, na Mtume hakumlazimisha kurudiliemo hiyo sala. Ama pana nukta nyingine ambayo sasa inabaki. Mtu umeingia ndani ya sala, Allahu Akbar, subhanaka Allahumma bihamdika mpaka mwisho, alhamdulillahi rabbil alamin, imamu akaenda kurukuu au jamaliza suratul Fatiha, kisha na wewe ukaenda kwenye rukuu. Sawa? Ukaenda na wewe kwenye rukuu. Kauli inadhihirika kwamba ina nguvu kiasi fulani, hii raka usihisabishi. Imamu akimaliza kusalisha hii raka ilipe kwa sababu haukusoma suratul Fatiha. Anaweza kuja mtu akakwambia suratul Fatiha sio lazima kuisoma kwa dalili zetu hizi. Mtume anasema man kana lahu imam faqira'atu al-imam lahu al-qira'a, sahaha Sheikh Al-Albani. Yule ambaye yuko na imamu, basi kisomo cha imamu kinamtosheleza kuwa kisomo chake. Hii hadithi imepokelewa na masahaba takriban wanani, alafu njia zote hakuna hata moja sahihi, zote ni dhaifu. Na ikiwa ni dhaifu haina nguvu, tunafika tunaipiga teke na kapa mbili. Anaweza akaja mtu akakwambia eti imekuja kwenye sahihi Muslim, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema idha kabbara al-imamu fakabbiru. Imamu akisema Allahu Akbar, basi nanyi pia semeni Allahu Akbar. wa idha qaraa fa ansitu, na imamu akianza kusoma Qur'ani basi ikaeni kimya. Wa idha raka'a farka'u, akienda kwenye rukuu nanyi pia mwende kwenye rukuu. Rawahu Muslim. Mtu anaweza kapandia hapo sawa, sikia tutaambia kwamba imamu akianza kusoma tukae kimya. Hapa pana majibu ya aina mbili. Jibu la kwanza ambalo ndo namba moja na ndo lenye nguvu, neno imamu akisoma kaeni kimya sio sahihi. Aka kaneno akasio sahihi. Na ikiwa kwamba ni sahihi, tutasema basi ni katazo kusoma sura zingine, lakini suratul Fatiha ni lazima kuisoma kwa sababu Mtume amesema la salata liman lam yaqra bi ummi alkitab. Hana sala ambaye atakayesali hakuisoma suratul Fatiha. Na maneno yako wazi sana. Haya masala hatuingiki undani, tushagajibia sana na tunaishia hapo kwenye darasa letu la leo. Allah akituafikisha tutakuja kuendelea wiki ijayo. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.